looking for something. Dobry wieczór i dzień dobry tym, którzy włączyli teraz Trójkę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. A dzisiaj rozmawiamy o tym, żeby nie walczyć ze sobą. Chcemy przyłożyć rękę do tego, żeby zmienić myślenie. Wtedy, kiedy coś jest nie tak w naszych relacjach, w domu, w pracy, żeby po prostu nie poddawać się, ale jednocześnie, żeby nie walczyć. Są takie możliwości. I o tych możliwościach odpowiada nam dzisiejszy gość, Jan Gliński. Pan Jan jest elektronikiem, doktorem fizyki, no a całe życie w drodze, po świecie, w największych korporacjach świata, można powiedzieć. No i w dżungli, o, ale to z zamiłowania. I fascynują go też stare kultury, ale to też z zamiłowania. Etnograf, również z zamiłowania. I od 40 lat ćwiczy. Ćwiczy różne techniki japońsko-chińskie. Jak się okazało, o czym mówił w tej pierwszej godzinie pan Jan, to daje mu pewną równowagę w ciele. A u nas jest tak, myślę, że nie tylko w Polsce, w Europie, że jesteśmy bardzo zaaferowani wyglądem naszego ciała, a nie mamy kontaktu z naszym ciałem. Mamy wiele książek o motywacji, a mamy całe, żeby stać się, nie wiem, lepszym pracownikiem, zarabiać więcej pieniędzy i tak dalej, a mamy całą masę biednych ludzi, więc coś jest na rzeczy. Trzeba uzupełnić to nasze życie o jakiś element albo przywrócić wartość na przykład naszego ciała, które jest dobre do naszego myślenia, do naszego samopoczucia, do naszego zdrowia. No, trzeba zamienić pewne elementy, zmienić taktykę, zmienić strategię na życie. 22 i 7 trójek to nasz telefon dla Państwa, a można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. No, sporo mamy maili, a telefon od pana Jana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham. Również Jan z tej strony. Dobry, ja chciałem się krótko wypowiedzieć i zadać jedno pytanie do naszego dzisiejszego gościa, bo bardzo ciekawą rzecz pani poruszyła, mianowicie ten problem zapętlenia się w taką, można powiedzieć, sztuczną duchowość, te różne takie pięknie brzmiące hasła o motywacji właśnie i tak dalej. Ja z kolei też troszeczkę podróżowałem, troszeczkę jestem młodszy i chciałem się zapytać w sprawie całej ideologii Zen i też metodologii Zen jako czymś, co spaja nasze codzienne życie, właśnie to perfekcjonowanie tych codziennych czynności. Czasami pan też perfekcjonuje? Koniec świata. Też perfekcjonuje, też jest taki, bo to jest ta różnica między udoskonalaniem i perfekcjonowaniem, bo udoskonalanie samo w sobie już by sugerowało, że coś jest gdzieś tam niedoskonałe, a perfekcjonowanie jest bardziej tym, czym człowiek żyje. Sztuką perfekcjonowania. To raz. I to właśnie to jest kwestia też, w mojej drodze było dużo medytacji zen, takiej po prostu siedzącej medytacji. To jest raz. Ja rozumiem, że tai chi mnie zawsze fascynowało i bardzo chciałbym się dowiedzieć też, gdzie się można z panem Janem spotkać i też jak naucza tego... W Łazienkach Królewskich. Aha, to w Warszawie, między innymi. Tak, więc to pytanie o tam ćwiczy, o zen, jako medytację zen, czy też w ogóle metodologię zen, jak się różni w Chinach, Japonii, jak bardzo aktualny może być zen w krajach zachodnich, wysoko cywilizowanych, gdzie właśnie jest ten kryzys i problem łączenia codzienności z duchowością. Słuchamy, panie Janie. No więc... A pana też proszę o posłuchanie. Dobrze, to ja się w takim razie rozłączę. Dobrze. Dobranoc. No dobranoc nie, bo nie usłyszy pan odpowiedzi. Słuchamy się 24 godziny na dobę. Panie Janie, pan jest właśnie moim imiennikiem. No, jeśli chodzi o zen, no zen, prawda, o czym na pewno pan wie, no, w Chinach nazywa się chan. Droga, prawda, do zenu w Japonii, chociaż on osiągnął już trochę inny kierunek niż chan chiński. Jest oczywiście bardzo spójna z tym wszystkim, co pan na pewno robił i co ja robiłem. Na przykład ten łuk kyudo, o którym mówiłem, jest to właśnie łuk medytacyjny w pewnym sensie. A to jest medytacja w ruchu. To znaczy, a pan Jan widocznie siedział przed ścianą. Natomiast jest wiele form. Mi się wydaje, że każdy musi sobie odnaleźć sposób, w jaki właśnie będzie medytował, bo trzeba w życiu no, trochę medytować. To można właśnie... Czyli zwalniać medytować wiek. Można, czytając dobrą książkę, oglądając film i tak dalej. To nie znaczy, że trzeba tylko siedzieć, prawda? Chociaż na pewno trzeba się opróżnić. Jest prawda, na pewno pan Jan tutaj zna te historie różne zenu. No jedną z taką jest historii, że przyszedł, prawda, uczeń do mistrza i prosi go, żeby go uczył i cały czas mu opowiada, co on robił. No i ten mistrz poprosił go na herbatkę, no i wlewa mu tą herbatę i wlewa do tego kubka i w końcu ten kubek się przelewa i ten przyszły uczeń ewentualnie mówi, ale mistrzu, przecież to się przelewa. On mówi, widzisz, taki jest twój umysł, mówi. Najpierw musisz opróżnić umysł i dopiero potem ja będę mógł go wypełnić. Także jeżeli chodzi właśnie o zen, to on jest jak najbardziej spójny z tymi, czy w ogóle jakiegokolwiek typu właśnie medytacja. Natomiast jeżeli chodzi o tai chi chuan w tych bardziej tradycyjnych, to jest to po prostu, mówi się często, że jest to medytacja w ruchu, natomiast jest to pewna uważność, jest to pewien ruch kontrolowany. I tutaj... Ale tam też jest Tu jest forma jest i tu jest forma. Jest oddychanie, jest, absolutnie jest to forma, jest to świadomy ruch, tak samo jak medytacja w pewnym sensie no jest świadoma, nie jest to... Tak, jest to nie jest to odpłynięcie nie jest to do zupełnie góry, odpłynięcie, tylko prawda? Także, świadome skupienie także, ale, się. Ale niektórym osobom bardziej odpowiada, prawda, medytacja statyczna, tak jak niektóre osoby, prawda, wchodzą w jakiś qigong, który jest bardziej statyczny. Natomiast no, mnie z kolei, może dlatego, że miałem ze sportami właśnie do czynienia bardziej ruchowymi, bardziej odpowiadało właśnie tai chi chuan, które łączy jedno z drugim, prawda, którym jednak jest to ruch. Natomiast pytanie padło, gdzie się można tego nauczyć. Oczywiście w Warszawie jestem przekonany i wiem, że istnieje sporo szkół, a ja z kolei tam sobie rano zwykle, jak jestem w Polsce i w Warszawie, ćwiczę w Łazienkach Królewskich, mam kurs, natomiast na pewno jak pan tam zagugluje przed Kordegardą, to na pewno to pan można nas pana tutaj spotkać. Znajdzie. Tak? Nie jestem absolutnie profesjonalnym i trenerem, ale z przyjemnością z panem porozmawiam na ten temat. Pan Piotrek pisze: słucham was i dostrzegam samego siebie w tym, co mówi pan Jan. Od 20 lat pracuję przy starych japońskich motocyklach. Odbudowuję je, naprawiam, poznaję. Zawsze była to moja pasja, a w dążeniu do niej pomaga mi do dziś pasja bycia kucharzem. Pracuję w kuchni, gdzie muszę radzić sobie ze stresem, który daje mi satysfakcję pokonania go, bo pokonania stresu. I wtedy, widząc, z jaką lekkością ducha stare japońskie rzemiosło pokonywało stresy, no i... Oj tak, jeśli tak. chodzi o kuchnię, ja muszę powiedzieć, że sam lubię od czasu do czasu coś ugotować i muszę powiedzieć, dlaczego ja to lubię też. Dlatego, że o ile w mojej codziennej zwykle pracy czasami na efekty czekało się lata albo jakieś długie negocjacje, prawda? To tyle kuchnia jest właśnie tym fajną rzeczą, że człowiek pójdzie, powie, a ja dzisiaj zrobię nawet dość skomplikowane. Najbardziej lubiłem spędzić pół dnia na przykład w kuchni, żeby zrobić jakieś takie dość skomplikowane danie, ale oczywiście ale trzeba zrobić omlet. Jest finał, efekt. Jest efekt, nawet jak to nie wychodzi do końca, ale przynajmniej człowiek. I od czasu do czasu trzeba nam wszystkim, żeby osiągnąć, żeby zobaczyć efekty naszej pracy. Czyli to jest w ramach tej strategii życia, tak? Strategii życia, już mówimy o strategiach, jest, ja byłem przez trochę lat, byłem taki, to się nazywa Director at Large, taki Science of Strategy Institute, Instytut Strategii, założony przez Gary Gagliardi. To jest bardzo ciekawa postać, który napisał, po prostu przerobił i przetłumaczył Sun Tzu, The Art of War, na szereg różnych dyscyplin. I on ma taki dość sympatyczny diagram na swoich slajdach, który chciałbym jednak parę słów tutaj powiedzieć, bo on się stosuje do wszystkiego. Właśnie to jest ta sprawa, strategia, taktyka, prawda, cele gdzieś jakieś tam długoterminowe. Chodzi o coś zupełnie innego. Po angielsku to się nazywa, że po prostu każdy nasz ruch do przodu, a czasami w bok, czasami nawet do tyłu, powinien się odbywać w takim cyklu czterech zdarzeń. Jest to listen, aim, move and claim. Znaczy to po prostu słuchaj, potem celuj, potem dokonaj kroku i potem, jak to się mówi też po angielsku, make the victory pay. To znaczy, żeby każdy krok spowodował pewne zyski, bo które nie muszą być tylko zyskami finansowymi. I teraz tu należy rozumieć ten pierwszy element słuchania, że po prostu gdziekolwiek jesteśmy, w pracy, z jakimś projektem i tak dalej, powinniśmy spojrzeć na otoczenie i zastanowić się, po pierwsze, jak najlepiej spożytkować sytuację, w jakiej jesteśmy, ale również zastanowić się, w którą stronę skierować nasz następny krok, bo on nie zawsze musi być prosto w kierunku do celu i również im, czasami się mówi, może im krótszy krok, tym czasem lepiej, żeby po prostu nie dokonywać zbyt daleko idących zmian i kroków, chociaż czasami jest to potrzebne. Czyli jest to pierwszy element słuchania. Po prostu trzeba słuchać, dlatego to się mówi słuchać, ale to jest więcej niż słuchać. Trzeba po prostu zrozumieć otoczenie, zrozumieć sytuację, zrozumieć trendy, które panują w danych dyscyplinach na danym rynku, prawda? Czyli następnie, jeżeli my już to dokonamy analizy, ale nie mówię tylko analizie technicznej takiej, czy analizie trochę emocjonalnej, prawda, również, to potem następnym krokiem jest, w którą stronę właśnie my dokonamy tego następnego kroku. Czyli jest to celowanie. Jest ten krok. Tak. Jeżeli już właśnie wycelujemy w dobrą stronę, to potem następny ruch powinien być szybki. Prawda? Dlatego, że i zwłaszcza najlepiej, jeżeli ten ruch trafia właśnie no, w jakąś trochę próżnię, w takim sensie, że to, ten jeszcze punkt nie jest zajęty. My możemy stanąć tam, gdzie może nikogo jeszcze nie ma, albo przynajmniej jest jeszcze wolne pole. Ale potem jest ten, po tym ruchu jest czymś, o czym bardzo często się zapomina, dlatego że często jest tak, że jak już dokonamy jednego kroku, następny, następny, następny. My po prostu nie spędzamy czasu, ażeby w tym punkcie, którym, żeby wyciągnąć szeroko rozumiane korzyści tam, gdzie jesteśmy. I całe dążenie do jakiegoś tam większego celu, który sobie wyznaczamy, to jest po prostu niekończący się cykl, prawda? Ten listen, aim, move and claim. Listen, aim, move and claim. I on może się dokonywać zupełnie w różnym okresie też czasowym. To znaczy, że to musi być szybko. Czasami to może być okres jednego roku, czasami jednego dnia, czy nawet paru godzin, czy paru minut. Ale bardzo ciekawa, bardzo tak, to jest przetłumaczenie na współczesny język bardzo starych koncepcji, prawda? To jest ciągle mówimy o Sun Tzu in the Art of War. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Słuchamy. Ja mam pytanie. Gość ćwiczy tai chi, pani ćwiczy jogę. Ja mam takie pytanie. Ja spotkałem się z opiniami księży katolickich, że na przykład tai chi to jest talizm dla część demonów, joga prowadzi do opętania i tego typu opinie bardzo negatywne do sądnych systemów, do wszelkiej duchowości. To był ojciec redemptorysta, który to powiedział. Dobrze, panie Tomaszu, to ja powiem od razu, jeśli chodzi o jogę, to tylko właśnie nawet dzisiaj czytałam koło Rzymu. Już rozpoczęli ćwiczenia. Kościół katolicki otwiera się na jogę, na wszystkie ćwiczenia z tym związane, więc myślę, że w ciągu dwóch, trzech lat wszystko wyjdzie, że tak powiem, na powierzchnię i każdy z nas będzie w dowolny sposób sobie to ćwiczył. Ja może skomentuję trochę ze strony tak właśnie tai chi i różnych sztuk walki, że absolutnie nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Zresztą, jak pan prawdopodobnie doskonale wie, zwłaszcza w niektórych klasztorach, również w Polsce, odbywają się sesje medytacyjne i trzeba pamiętać, u benedyktynów, gdzie nie ma ani jednego wolnego miejsca od stycznia do grudnia. Tak. Gdzie właśnie, co robił Kościół wczesny, zwłaszcza Kościół katolicki. Przecież to były, To było bardzo ojcowie pustyni. Absolutnie. Także w sumie korzenie Kościoła katolickiego, jak się spojrzy, Pismo Święte można przeczytać. Zresztą jest bardzo ciekawa książka, którą kiedyś właśnie czytałem w Japonii, którą kupiłem. To już było, jak mówiłem, wiele lat temu, bo to były lata 80. Ale się nazywało Zen Way, Jesus Way, czyli droga Zenu i droga Jezusa. I było napisana przez księdza, który tam był, czy zakonnika, już dokładnie nie pamiętam, który po prostu porównywał. Oczywiście, jak się dochodzi w pewne już te elementy, zwłaszcza z Nowego Testamentu, no można powiedzieć, że głębokie korzenie filozoficzne, że na przykład hinduizm nie do końca się z tym zgadza, ale jeżeli my mówimy tutaj o pewnych ćwiczeniach psychosomatycznych, prawda, o oddychaniu, o tym, żeby czuć się lepiej, żeby ten, prawda, rozluźnić się, to absolutnie nie ma tu nic wspólnego. Jestem przekonany, że również większość katolików, którzy właśnie by to uprawiali, potrafiliby chyba lepiej nawet zrozumieć ten własny katolicyzm. Maja pyta, czy jest pan osobą szczęśliwą i czym dla pana jest to szczęście? Jak pan odnajduje je w tym codziennym życiu? No ja po prostu odnajduję je w codziennym życiu. Kropka. Po prostu, no życie jest fajną przygodą. Mam sporą dozę również niezbyt takich pomyślnych czy przyjemnych doznań, ale jak zwykle należy w każdej sytuacji negatywnej można znaleźć pozytywny. Jest to ten yin and yang, prawda? I także należy troszkę spojrzeć na własną sytuację, jednocześnie być szczęśliwym i zadowolonym z tego, co się ma, no bo każda wizyta, no, prawda, na wydziale onkologii szpitala od razu nas ustawia, że no może są osoby, prawda, patrzy się na cierpiące dzieci, czy starszych i tak dalej, więc ja już nie chcę może rozwijać tego tematu, bo on jest chyba doskonale zrozumiany, ale ja sądzę, że zbytnio zajmujemy się też również naszymi sprawami. I tutaj jest parę osób, widzę, dzwoni, czy wysyła maile trochę młodszego pokolenia. I jest takie właśnie powiedzenie, bo czasami wszyscy jesteśmy pod presją tego, co inni o nas myślą, co inni sobie powiedzą o nas. I pamiętam, że kiedyś przeczytałem takie powiedzenie, że tak kiedyś mam się 20 lat, to jest się strasznie takim napiętym ze względu na to, co inni o nas myślą. Jak się ma 40 lat, to już przestaje nam zależeć, co inni o nas myślą. Ale jak się ma 60, to się nie ma czym przejmować, bo nikt o nas już nie myśli. Także tutaj też część tych stresów. Także szczęście trzeba po prostu znajdować nawet w najprostszych. I tu właśnie te filozofie Zenu czy innych pomagają, bo po prostu każde, jak teraz mamy piękną wiosnę, ja mówię, nawet jak ktoś idzie do pracy, jedzie, zobaczy kwitnące, prawda, krzewy. Jaśnie, no, jest w głowie jest, i w sercu, jest, prawda? Absolutnie. Także no... A bo oczywiście można to wszystko zignorować i wtedy ciągle być w zapętlonym w jakimś tam biegu, ale no, ja całe życie biegałem, a jednocześnie sądzę, że właśnie te ćwiczenia, o których tutaj rozmawiamy, one też pozwalają na osiągnięcie większej harmonii. A przecież szczęście to jest pewnego typu harmonia z samym sobą, z otoczeniem, z kolegami, koleżankami. Tak, zresztą badania nawet amerykańskie dotyczące sukcesu człowieka pokazują, że jeśli tylko dążymy w tym kierunku do osiągnięcia sukcesu, to zawsze nam będzie mało, bo już kolejny jest, prawda, tak, za progiem, za drzwiami i nigdy nie będziemy ani szczęśliwi, ani spełnieni. Wręcz przeciwnie, wciągniemy się aż po uszy, a nawet i jeśli wyżej. Taki no, przesadzony materializm i pieniądze będą nami kierowali, bo tutaj zawsze ktoś ma więcej, prawda, i zawsze. Także tu... 22,7 trójek to nasz telefon dla Państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. No zobaczymy, jak Pan sobie teraz poradzi z tymi mailami. One dotyczą bardzo różnych rzeczy. No, tym lepiej, tym lepiej. Asia pisze 34 lata, 1,58 m wzrostu, waży 54 kg. Jestem w miarę szczupła poza karkiem i brzuchem, który mocno wystaje od 10 lat i w żaden sposób nie chcę być płaski. Ja ćwiczę regularnie, piszę, stosuję ostre diety, unikała wszystkiego, co dietetycy radzą unikać w przypadku tego wypuczenia brzucha. Męczyła się, dziś jest troszkę lepiej, ale z powodu braku sukcesów, mimo wielu wyrzeczeń, często zdarzają mi się odstępstwa, no i zjedzenie na przykład całej czekolady. Problem może mieć też źródło w emocjach. Jestem osobą mocno znerwicowaną, chodzę na terapię, walczę z perfekcjonizmem. Również z powodu brzucha mam duże kompleksy. No i właśnie nie wie, co w tej sytuacji może zrobić. No, ja bym polecił ćwiczyć tai chi pod dobrym kierunkiem, no po prostu, albo coś innego. Nie, dlatego, że z tego, co ja, broń Boże, nie jestem ani dietetykiem, jak Państwo już się zorientowali, no jestem praktykiem po prostu w wielu trochę dziedzinach i tutaj uważam, że właśnie te sprawy psychiczne, prawda, odgrywają bardzo dużą rolę i wpływają oczywiście na naszą fizykę, ale jednocześnie, fizyczność, ale jednocześnie też należy chyba troszkę jednak się wystrzegać przed tym, że no są pewne kanony teraz piękna, prawda, które, czy moda narzuca i które nie do końca czasami odpowiadają no, temu, co inni uważają za, czy otoczenie uważa. Ponadto jest Photoshop i nikt nie wygląda tak, jak w rzeczywistości, nawet jest fotografowany, absolutnie, prawda? Natomiast na pewno właśnie wszelkie takie częściowe, mówiliśmy już o tym trochę, że prawda, bierzemy jakąś tabletkę albo jakaś tam dieta kierowana na określony wąski kierunek. Natomiast wszelkiego typu schorzenia, ja ich trochę jednak też miałem, polegają na tym, że no, weźmy sobie parę minut może poświęćmy teorii zdrowia, teorii wschodu, teorii chińskiej, prawda? Ta teoria przede wszystkim opiera się na tym, że aby organizm był zdrowy, aby wszystkie narządy były zdrowe, abyśmy byli zdrowi, układ nerwowy i tak dalej, i fizycznie, musi nastąpić dobry przepływ energii w organizmie. To się nazywa qi, prawda, po chińsku, ki, tam po japońsku, bo prana i tak dalej, w innych kulturach, ale chodzi o to samo. I teraz wszelkie blokady, które istnieją, prawda, powodują, że albo na początku pojawiają się jakieś, prawda, odstępstwa od tam wypryski jakieś na skórze czasami, prawda, potem się czasami pojawia jakaś tam nierównowaga już fizyczna i Następuje pogłębienie, po prostu następuje sprzężenie zwrotne i żeby walczyć z tym sprzężeniem, należy wybrać sobie pewne dyscypliny, które właśnie w sposób całościowy, w ten sposób koistyczny działają, a nie tylko właśnie wybrać, że jednego dnia będę tą dietę stosował, drugą tę. Ja mogę praktycznie zagwarantować w większości przypadków, jeżeli ktoś nie ma naprawdę jakichś problemów tam hormonalnych dużych, które wymagają tam leczenia, ale powiedzmy w 90% przypadku, jest wybranie właśnie ćwiczeń tego typu, które potrafią ogólnie działać i na psychikę, i na część fizyczną, no i na ducha też, doprowadzi na pewno do dużo lepszych rezultatów, a poza tym jeszcze sądzę, że właśnie pani, która o tym pisała, inaczej spojrzy na siebie również. I może już to, co w tej chwili dostrzega jako problem, może już nie będzie aż takim dużym problemem. No bo widać, że nie masz tak dużej nadwagi, bez przesady. Są przecież też różne sylwetki, ale jest coś takiego jak głód fizyczny i głód emocjonalny. Kiedy czujemy głód fizyczny, to naprawdę nam się chce jeść, a kiedy pojawia nam się w głowie taka myśl, mam ochotę na czekoladę, chciałbym zjeść ciacho, a jem dwa ciacha, tak po prostu, to albo przychodzimy do domu i zanim zjemy coś, to cztery herbatniki, to jest głód emocjonalny. Możliwe, natomiast ja muszę powiedzieć, że ja mam zawsze, zwłaszcza w zimie, zawsze mam tabliczki czekolady i potrafię zjeść jedną tabliczkę za jednym posiedzeniem. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Jeżeli mogę, jedną całą tabliczkę? Całą tabliczkę, absolutnie. Całą czekoladę? Całą czekoladę, po prostu. Natomiast jak przychodzi na przykład już lato i wiosna, to organizm odczuwa mniej. Po prostu nie ma potrzeby. Trzeba się słuchać. Ja nie uważam, że należy się absolutnie... Jest coś ciekawego. Oczywiście tutaj jest sporo osób, które stosują różne diety i bardzo może dobrze. Natomiast jeżeli ja spojrzę na wszystkich mistrzów, których znam, znowu wracam do tych, co się nazywa sztukami walki, ale to są w zasadzie bardziej teraz sztuki panu. Zdrowia i tak dalej. Sztuki, prawda? Zdrowia, tak. Sztuki zdrowia. To muszę powiedzieć, że oni wszyscy jedzą wszystko i jeszcze wypiją, prawda? Mamy różne tam bankiety po jakichś zawodach i tak dalej. I jakoś nawet te wszystkie ćwiczenia sprzyjają, że i ten alkohol trochę lepiej się trawi, prawda? I można jeść czas od czasu do czasu. Ja przez całe życie, no czy dużą część życia jadałem w restauracjach, prawda? I ciągle jeszcze, bo to ciągle jakieś tam, prawda, lunche biznesowe, kolacje biznesowe i tak dalej. I to było w różnych krajach i często niezbyt zdrowe jedzenie, nie zawsze był ten wybór. Ale właśnie tego typu ćwiczenia, one pozwalają, że jednak organizm po prostu reguluje się, że on się sam reguluje. Tak, właśnie tak. Ważne jest, żeby dać organizmowi szansę, żeby on się mógł sam wyregulować, nie próbować go poprzez jakieś takie cząstkowe działania, tylko ja ciągle wracam do tego, wybrać sobie coś, ja nie mówię, że to musi być to tai chi, może być coś innego, ale tych dyscyplin tak w sumie naprawdę nie ma za wiele i to na pewno nie będzie jakieś bieganie. Ja teraz widzę właśnie tam, ćwicząc w łazienkach, prawda, jak się zaczęła już wiosna, no to się pojawiły osoby, które biegają, a widzę niektóre z tych osób, one są u progu ataku serca, prawda, albo niektóre rzeczywiście mają taką nadwagę, że nie powinny biegać, bo po prostu ich stawy zaraz, no oczywiście lekarze, ortopedii się cieszą na pewno i zacierają ręce, bo tutaj, prawda, będziemy mieli wielu pacjentów, ale trzeba sobie dobrać rozsądek. I po prostu zachować rozsądek i sobie coś dobrego tutaj wybrać, a nie brakuje możliwości. No, a teraz pani Barbara, jeszcze trudniejszy mail. Całe moje życie to praca, za mąż pójście, dziecko, praca, dom, praca, dziecko, dom, praca, dziecko, praca, dom, praca, dziecko, praca, dom, praca, dom, praca, dom, praca. Piekło w domu z alkoholikiem, praca. Dom, 38 lat, dziecko, rozwód, praca, dom i tak dalej. Troje starszych dzieci już założyło rodziny. No i tak pisze, minęło 36 lat. Zły stan zdrowia, cukrzyca, chore nerki, tracę pamięć. Pracowałam bardzo intensywnie w olbrzymiej państwowej spółce jako radca, starszy radca w dziale wynagrodzeń. Trudna praca, zwolnienia. Czarna dziura. No jak tu teraz funkcjonować? Wszystkim wydaje się to proste. Zwolnienie lekarskie. ZUS, zwolnienie lekarskie. Ojejku, przegrane życie, masakra i tak dalej. No i mówi się, że pieniądze to nie wszystko, ale jak żyć, jak ich nie ma, a w banku kredyt na mieszkanie. Moje przerażenie doprowadzi mnie do obłędu. Pani Barbara. No, muszę powiedzieć, że z drugiej strony no, nie chcę powtarzać się. Jak pan patrzy się na to? Nie, no, ja się patrzę, bo takich przypadków również miałem i w firmach i przecież no, pracowałem i zatrudniałem. Ale może pan coś podpowie, jak rozpocząć pomimo nie, po aż prostu, takich trudności? Nie, to znaczy to są trudności, ale one wynikają, bo to jest dużo pracy. Ja muszę powiedzieć jedno z takich doświadczeń, czy z wielu doświadczeń, które miałem. Ja zawsze podziwiałem, muszę powiedzieć, kobiety pracujące z dziećmi, które potrafiły pogodzić. Ja sądzę, że kobiety dużo bardziej ogólnie niż mężczyźni potrafią sobie poradzić z taką multitasking z wieloma, prawda, że tu jest dziecko, prawda, już tutaj jak jest no, tragedia taka, mąż alkoholik i to oczywiście trudno mi się do tego, prawda, odnieść. Już rozumiem, że sytuacja jest rozwiązana. Natomiast jeśli chodzi teraz, to no, nie jest na pewno jeszcze za późno, żeby właśnie postarać się. Ja znowu no, wracam właśnie do tai chi. Właściwie do oddychania możemy po prostu, wrócić. Czy do nie oddychania. Też... absolutnie, to nie trzeba. Tylko musi być praca właśnie znowu. Praca z tą własną energią. Praca z oddechem. Tak, ze świadomym oddechem, żeby pani oddechem. Mogła spokojnie spać. Absolutnie. Żeby pani zyskała trochę tego spokoju wewnętrznego. Choć odrobinę. Ja od tego zaczynałam też kiedyś. I na pewno trzeba. No tutaj może pewno pani już, ja też jako kobieta może no co, że w czasach czarnej mojej nocy, bo każdy z nas ma taką czarną noc, zaczynałam od oddechu. Tak. Od skupienia, od oddechu i od takich ćwiczeń prostych typu pozycje odwrócone typu świeca, pług. To bardzo dużo daje, bo to rozciąga energię właściwie z dolnej partii do górnej partii. Jak pani mówiła o cukrzycy na przykład, jest to bardzo typowy objaw, ja muszę powiedzieć właśnie. Ale cukrzyca jest w tej chwili w 100% uleczalna. Mhm. Polecam książkę doktora Marka Hajmana. Tam jest wszystko napisane, co i jak. Ale, u nas ja jeszcze się to nie przebiło bardzo do świadomości. Pani polecił właśnie zajęcie się jakąś dyscypliną właśnie tego typu, w której będzie pani miała i ćwiczenie pewnego typu fizyczne, ale właśnie to ćwiczenie ciała, ducha i umysłu, prawda? I jak pani nie ma na razie pieniędzy, to niech pani rozpocznie choćby od tego, co powiedziałam. Skupić się na oddechu, żeby oddech wydłużać i w pewnym momencie pani poczuje, że się robi taka delikatna chociażby, ale taka tuba z ciała. No tutaj pan, który dzwonił, prawda, odnośnie medytacji, no to jedno z takich, prawda, typowych technik, nie tylko tam, no to jest skupienie się na własnym oddechu, prawda, i po prostu pójście swobodnym za oddechem, żeby go nie wymuszać, prawda, i to uspokaja, no ale to sądzę, że pani, która napisała, prawdopodobnie o tym wie. Natomiast właśnie o to chodzi, że ludzie wiele rzeczy wiedzą, natomiast niekoniecznie w praktykę. Bo wtedy pozostaje więcej czasu. Ale skąd się bierze tę siłę, żeby codziennie, konsekwentnie... No, trzeba się przełamać. Trzeba się w jakiś sposób. A z drugiej strony, jak dowodzi właśnie no, nauka też, mniej więcej 3 tygodnie jakiejkolwiek działalności regularnej powoduje powstanie po prostu przyzwyczajenia i to się staje już pewnego typu nawykiem, prawda? Także 3 tygodnie, jak pani weźmie sobie codziennie, prawda? Ja nie wierzę, że nie można 15-20 minut dziennie znaleźć i to znowu ja traktuję jako, zawsze mówię, inwestycję w samego siebie po prostu. Bez tego życie może być no, coraz trudniejsze. Pani Janie, jeszcze Tomek, zanim zagramy, 24 lata, jąkała. Od małego się jąkał, i w szkole no, po prostu był wyśmiewany na całą budę, jak pisze. Nikt się mną nie zajął, także walczyłem o swoje dobre imię i ze sobą walczyłem, żeby coś z tym zrobić, ale przegrywałem walkę. W gimnazjum sytuacja była podobna, ale logopedzi nie potrafili mi pomóc, ale w szkole średniej na początku było gorzej, ale ponieważ młodzież mu dokuczała, więc skupił się na nauce i pisze, mój wysiłek nie poszedł na marne, ponieważ zdałem maturę śpiewająco i to bez jąkania. A potem poszedł do pracy. Było ciężko, ponieważ z powodu wady nie umiałem dogadać się z szefami i z niektórymi pracownikami. Myśleli, że jestem ćpunem i mam głód narkotyczny i dlatego się jąkam. Co za upokorzenie. Potem chciał jeszcze dalej się kształcić i zmienił w związku z tym pracę i spotkałem ludzi, którym moja wada wymowy nie przeszkadzała. To było dla mnie jak wybawienie, zbawienie. Po latach walki z samym sobą wreszcie zaczęło się coś zmieniać. Potem zacząłem trenować samoobronę, bieganie na duże odległości i jąkanie ustępowało, stawałem się pewny siebie. Obecnie jąkanie i skurcze zniknęły, ale od czasu do czasu pojawiają się takie przebłyski i wtedy robię wszystko, żeby, o, piszę, zdławić w zarodku. Ja nie wiem, czy to dobry sposób. No i teraz powoli układam sobie życie na nowo. Nie, ale chciał się tym pochwalić. Jest to absolutnie świetny przykład, bo to są te wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy. Po prostu ktoś nie poddaje się, prawda? Ktoś decyduje na dokonanie również kroku, bo w pewnym momencie właśnie zmienił też pracę, prawda? Zmienił pracę na inną i znalazł sobie otoczenie, także dokonał tego kroku i jednocześnie pracował cały czas nad sobą i to są efekty. Bo widział, że coś się dzieje. Ja znam z kolei zupełnie z innej już sfery kulturowej, ale kogoś, kto strasznie miał problemy z wymową, a proszę mi wierzyć, że on w tej chwili w tym kraju jest prezesem tego, co się nazywa Toastmasters International, czy to są ludzie, którzy, prawda, uczą się wygłaszania przemówień jednocześnie, no to powstaje jak, prawda, toastów, prawda, tego. Tak, tak, I to była osoba, która praktycznie nie mogła powiedzieć i wyłącznie poprzez pracę nad sobą. Już tu nie mówiąc o Demostenesie, prawda. Ja też znam Marka Roszalskiego, który tu czasami przychodzi do nas do trójki. Klasyczny jąkała od małego, jak mówił Michnik, przy nim to mały pikuś, a dzisiaj jest jednym z lepszych trenerów w Polsce. No. I uczy innych ludzi, jak sobie dawać rady, więc także wszystko można zrobić. Absolutnie i ten przykład tutaj słuchacza pokazuje. Jak się kilku osobom udało, to każdemu innemu tak, wszystko wskazuje na to, żeby drogę, tak, że też się może udać. Swoją drogę znaleźć, no to teraz już gramy. Takes me too much time. You should know me better than that. You're not that much like me. You should know me better than that. We have different enemies. You should know me better than that. I should leave it alone, but you're not around. I should leave it alone, but you're not right. Can't you write it on a wall? You should know me better than that. There's no room to write it all. You should know me better than that. Can you turn the TV down? Much crying in the sound. I should know you better than that. I should leave it alone, but you're not right. I should leave it alone, but you're not right. Start to slide out of touch. You should know me better than that. Tell yourself it's all he knows. You should know me better than that. Learn to appreciate the void. You should know me better than that. I should live it softly. Mówi się, że rozwojem własnej osobowości to trzeba kierować, a nie poddawać się biernie biegowi wypadków. No i muszę powiedzieć, że mam tutaj taki list od Oli czy Ali, już zaraz patrzę na koniec, bardzo długi. Anki. Od Anki. Podjadała trochę. Byłam znerwicowana, pisze. Podjadałam ze strachu, że albo ktoś zobaczy z domowników, że to ja zjadłam baton, albo że przez miesiąc nie będę miała okazji zjeść nic słodkiego. No i tak przytyłam. I wówczas moja mama weszła do akcji, zaczęła mnie wyzywać, krzyczeć, jaka jestem brzydka, gruba. Sytuacje ciągle powtarzały się. W liceum jakoś próbowała Anka stanąć na nogi. Ja już streszczam, bo naprawdę bardzo długi jest ten mail. I jakoś zaangażowała się w teatr. Nawet jej to dobrze szło. Okazało się, że Ania posiada zdolności aktorskie, o których, pisze, zapomniałam przez to wszystko, co przeszłam. Ona płakała ze szczęścia, że potrafi tyle, jej polonistka, że bez wysiłku gram głosem, więc wróciłam do recytacji, wygrywałam konkursy, dostałam nawet wyróżnienie za rolę w etiudzie, no taka namiastka, ale no były te sukcesy, ale moi rodzice nie wierzą we mnie. Aktorstwo to nie talent. Według rodziców każdy może się tego nauczyć, wyjść na scenę, poza tym zawsze byłam gruba i ciągle mi to powtarzano. Więc nawet na bal studniówkowy poszłam w sukience, która podobała się mojej mamie, w uczesaniu, który podobał się mojej mamie, i nie mogła nic ta Ania zrobić ze sobą. Wszystko było tylko albo zgodnie i pod rodziców, a jak coś robiła tak według siebie i dla siebie, była ostro krytykowana. Aż wreszcie, kiedy wyrwała się i poszła na studia do innego miasta, okazało się, że sporo rzeczy jej wychodzi. Umiała się pozbierać. Na tych studiach okazało się, że jest całkiem dobra. No i teraz pisze tak. Mam dość gardzenia mną. To w relacji do swoich rodziców. Nie chcę żyć w ciągłym strachu i poniewieraniu. Za każdym razem patrzę na dziewczyny z myślą, że mają dobrze, że robią zakupy z mamą, a ja jedzenie robię w domu, żeby na uczelni nie kupować, albo nie chodzić na fast foody i wydawać kasę, albo nie kupię sobie firmowych ciuchów. Lumpex zawsze ze mną. I tak jest od lat. Ciągle wspominam o ciuchach, ale to nie dlatego, że mi na nich zależy, tylko żeby przybliżyć wam tę swoją sytuację. Mam 21 lat. Dorabiam jako hostessa, sprzątaczka, liczę każdy grosz, ale jeszcze nie potrafię spojrzeć w lustro i powiedzieć: Anka, lubię cię, zobacz, jaka jesteś twarda. Nie potrafię tego powiedzieć, tylko patrzę w lustro i stwierdzam: ale Anka, jesteś bez talencie. No pani Anie, młodemu człowiekowi potrzeba pomóc. Trzeba pomóc. Co pan na to? No, co ja mogę powiedzieć na to? Przede wszystkim trudno lubić świat, jak się siebie nie lubi, prawda? To znaczy, tu trzeba troszkę postarać się siebie polubić, i ja tutaj znowu sięgam do tych może moich japońskich doświadczeń, dlatego że tam bardziej niż gdziekolwiek widziałem, w tamtych czasach przynajmniej, że każdy ma to swoje, co oni nazywają, tłumacząc na angielski, station in life, że po prostu w danym okresie życia jesteście postawionym w jakiejś sytuacji. To, o czym mówiliśmy, żeby tą sytuację jak najlepiej wykorzystać. Przez tego, co pisze właśnie ta pani Anka, no to jednak osiągnęła, jest na studiach, prawda? Ma talenty. Ma talenty. Jednocześnie właśnie zarabia sama, prawda? Ale w relacji z rodzicami ona ciągle jeszcze im się podporządkowuje. No bo może ze ciągle względu biadoli na wiek. Ja tu no nie chcę specjalnie namawiać do jakiegoś konfliktu z rodzicami, natomiast jednak już jest chyba w wieku, w którym no, może być bardziej troszkę asertywna w tym przypadku. Jej życie to na pewno, jak każdego z nas życie, jest w jej rękach i powinna z nim zrobić, i w tej chwili wydaje mi się, że właśnie jest właśnie na dobrej na drodze. Na tej drodze, tak? Jest na dobrej drodze, dlatego że dokonała już paru wyborów i one wydają się funkcjonować. Więc Pani Aniu, to jest pani życie. To jest absolutnie pani życie i teraz należy się zastanowić nad tym, o czym przed chwilą tutaj troszkę tak mówiłem i opisywałem, o tym następnym kroku, prawda? Bo to może akurat w tym przypadku nie trzeba niczego zmieniać, tylko przekręcić się trochę wewnętrznie, żeby być zadowolonym z tej sytuacji, no bo przecież daje sobie pani radę na studiach, ma pani ciekawe zainteresowania, nie chodzi pani, nie je pani fast foodu, co jest bardzo dobre, no i jednocześnie pracuje pani i zarabia pani sama na siebie, prawda? Także może nie walczyć z rodzicami, ale może to z czasem, jak pani będzie coraz silniejsza i mocniejsza, po prostu i oni też zmienią nastawienie. Jest taka jedna zasada, że należy w ogóle unikać w życiu otwartego konfliktu, prawda? To znaczy, jeżeli już jest, prawda, można skierować własne postępowanie, prawda, na zupełnie inne tory, tak? To znaczy, nie chodzi o to, żeby dążyć do konfliktu z rodzicami, czy w ogóle do jakiegokolwiek konfliktu. Jest po prostu uniknięcie, czy po prostu zejście z linii konfliktu. Natomiast jest sporo w tym życiorysie, który został przedstawiony. Ja to widzę bardzo właśnie pozytywnie. Dlatego, ile jest plusów? Także znowu każdy z nas i ja chyba praktycznie zaczynaliśmy od tego, że przede wszystkim warto docenić to, gdzie się jest. Warto docenić to wszystko, co my mamy, spojrzeć właśnie na pozytywy i to nie o to chodzi, żeby się wciskać w jakieś super pozytywne, prawda, myślenie tylko dlatego, że ja tam intelektualnie, ale po prostu postarać się to poczuć, że po prostu jest wartość. No nie wiem, tutaj, prawda, schudłam, tu pracuję, zarabiam na siebie, uczę się dobrze, mam zainteresowania aktorskie, mogę je rozwijać. Więc ja tak jak słucham tego, to praktycznie i sam siebie, jak to w tym przypadku robię drobną rezumę, no to tylko się z tego cieszyć i na tym budować. I po prostu krok po kroku, bo nie wiem, czy właśnie tutaj pani Ania wybierze sobie karierę aktorską, czy też nie. Nie jest to łatwy kawałek chleba oczywiście. Nie, ale chyba nie. Chyba nie ma w ogóle łatwych kawałków chleba teraz, prawda? Także po prostu trzeba raz, że się cieszyć czym się, w to wykorzystać maksymalnie sytuację, gdzie się jest i po prostu zdecydować się na następny krok, bo tych kroków pani Ania dokona wielu, bo ma tylko 21 lat. Chętnie pan powołuje się na tę Japonię i na te Chiny, a może coś z Mongolii pan nie z Mongolii, nie specjalnie była w moim perymetrze, natomiast oczywiście korzenie, no to korzenie są bardzo tybetańskie, prawda, bo tam cała kultura. Tylko ta kultura została no troszkę jednak poprzez dominację pewnej, prawda, ogólnie socjalistyczną została dość wyniszczona. No teraz Mongolia oczywiście jest krajem, który się dość szybko rozwija dzięki bogactwom naturalnym i nie tylko. Ale no sądzę, że zresztą w każdej też mają kulturze przestrzeń, można znaleźć. Powietrze. Nie, no i mają pola, historię, prawda? Można sięgnąć do jakiejś Dżingis Hana, prawda? No. I tutaj robił, no, natomiast no, nie do końca. Tam do Dżingis Hana nie będziemy sięgać, bo to narowiści ludzie. Tak. Raczej nie, będą no, do pól i powietrza. To nie jest przykład dobry. Natomiast w każdej kulturze, zresztą w naszej również, prawda? No tylko ja tutaj może cytuję trochę inne kultury, z którymi się stykałem, no bo oprócz tam, prawda, z jednej strony mówimy o Azji, ale jak się spojrzy na stare kultury, wspomniała pani o moich jakichś zainteresowaniach trochę etnograficznych. To jest no właśnie, bardzo amatorskie. Powie, co z tą dżunglą? To znaczy, ja jednocześnie no, muszę powiedzieć tak, dlaczego mnie ciągnęło. No, z jednej strony ciągnie, bo ostatnia podróż, no, przedostatnia była do Papui. Natomiast co mnie tam do tego ciągnęło? No, z jednej strony miałem życie trochę korporacyjne, które było, no, tak jak już opisywałem troszkę, prawda, dużo jakichś tam samolotów, dużo hoteli, jedzenia w restauracjach i człowiek no, traci trochę kontakt z przyrodą, traci kontakt z tym, co jednak z czego wyrośliśmy i dlatego dużo podróżowałem, jak tylko miałem czas, prawda, to się starałem podróżować tam, że właśnie człowiek jakimś tam rozklekotanym autobusem jechał po jakiejś Gwatemali, prawda, albo gdzieś po jakichś dżunglach. Ryzykując życie. Czasami ryzykując życie i zdrowie, prawda, bo to nie lawiny są... Lawiny błotne i tak dalej. Wiele rzeczy się może wydarzyć tam. W zasadzie, no, oprócz najgroźniejszych zwierząt, czasami to są również ludzie, prawda, bo jest wiele stref konfliktu. Człowiek czasem słyszy kule latające nad głową i to bez przesady i bez przenośni, ale co jest warto, no my tracimy to taki może też trochę ogólny wątek, z jednej strony tracimy kontakt z przyrodą, prawda, z taką przyrodą którą też znajdujemy u nas, prawda? Można pojechać do puszczy, prawda? Ale warto pamiętać o tym, że jest to wartość, która właśnie niknie też na naszych oczach. Ja jeżdżąc na przykład, nie wiem, do takiego Belize, w ciągu 20 lat mnie nie było, potem tam wróciłem znowu i się okazuje, że tam już połowa rafa koralowa, która była najpiękniejszą na północnej hemisferze, ona już w wielu miejscach jest po prostu zniszczona. I w zasadzie widzimy, jak my jako ludzie niszczymy ten ekosystem. I to postępuje, prawda? No, czasami trudno mieć za złe ludziom, którzy to robią, bo oni chcą też, prawda, żyć, oni żyją z tego lasu. Ale z drugiej strony jest dużo poważniejszy temat, to jest po prostu znikanie tej różnorodności biologicznej, z której my czerpiemy, prawda, wiele leków, wiele mądrości, można powiedzieć, również oraz kultur starych, które znikają i to samo, to po prostu następuje z różnych przyczyn, prawda? Znikanie pewnej wiedzy, która już nie ma być prawie komu przekazana, a przeciętny etnograf, czy nawet nieprzeciętny, on już nie jest w stanie, po prostu już ta starszyzna zanika i znowu wracając, może nawiązując trochę do tych stylów walki i starych, to ta bezpośrednia transmisja już coraz mniej jest, bym powiedział, albo no, tych prawdziwych mistrzów, prawda? Już ci nowi często nawet nie mają czasu, bo to się często mówi, że to nie jest ważne, ile lat się ćwiczyło, ważne, ile godzin się ćwiczyło, jeszcze pod jakim kierunkiem. Mhm. I teraz jest, tak jak we wszystkim, jest po prostu, następuje siłą rzeczy, no tak jak głuchy telefon trochę, prawda, się przekazuje i nie do końca już traci się kontakt z korzeniami. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy po pierwsze, no ile się jeszcze da uratować z tych starych kultur, żebyśmy się starali zachować. To samo dotyczy ziem polskich i niektórych starych kultów, o których tutaj, prawda, już zapominamy, ale ja mówię tak trochę bardziej globalnie, to co się dzieje w Amazonii, to co się dzieje, prawda, tam właśnie w Nowej Gwinei, czy w terenach, w których jeszcze to istnieje. Jest taka świetny album zresztą, który został wydany chyba w zeszłym roku, to się nazywa Before They Pass Away, to był wydany w Holandii, to był fotograf, który przejechał przez na świecie i dokonał fotograficznego pewnego dokumentacji tych kultur i tam jak się spojrzy, za wielu ich nie ma, prawda? W tłumaczeniu jest to zanim zniknął, zanim zginął, po prostu na naszych oczach widzimy to, ja no trochę już w życiu przeżyłem, więc i widziałem i właśnie jeździłem i dlatego ta część moich podróży, najczęściej staram się jeździć do tych miejsc, gdzie jeszcze można się zetknąć. Ja nie mówię, że można je zgłębić, bo tam by trzeba było wtedy żyć, ale przynajmniej jeszcze można no troszkę poczuć. Troszkę. Ale widział pan różnicę, jak pan wracał z tej pierwotnej zieleni z Puszczy Amazońskiej? Widział pan, nie wiem, w samopoczuciu różnicę, oj, w zachowaniu no nie, no, swoim, ja muszę powiedzieć, myśleniu? Ja muszę powiedzieć, że wystarczy się przejść spokojnie po Pachku, prawda, w Warszawie, prawda, tylko w takim otwarciem na tą przyrodę, zwłaszcza w tą wiosnę i się czuje różnicę. Jak się wróci do domu po pół godzinie takiego po prostu oddychania No ja potrzebuję swobodnego. 2 godziny, proszę pana. Ja 2 godziny i park nie wchodzi w rachubę, tylko las. Tylko las, no tak, ale jak się nie ma lasu pod bokiem, a się ma Pach, to korzystajmy z tego Pachku. O, zaraz, od... jeśli chodzi o Mongolię, to tylko słona herbata, pisze pan Mateusz. I kumys, tak. I bawole oko jeszcze do jedzenia. Do jedzenia, tak. No, są różne części bawołu do jedzenia, ale to już nie będziemy wchodzić w szczegóły. Tu mamy jeszcze poradę dla pani Ani, która tam miała nadwagę, a teraz... mamy taki list. Pilnie oddam silne ręce, zużyte i zszargane nerwy lub zamienię na nową, względnie mało używaną cierpliwość. Pisze pani Ela. Pani Ela ma dziecko autystyczne. No i to ją no, bardzo pochłania. Pielęgnacja, cierpliwość. To jest dla niej takie bardzo obciążające. Pisze takie posiłki. Zamiast na przykład 15 minut, to trwają po 45, czasami godzinę. Patrząc, jak dziecko dźga parówkę na talerzu, za każdym razem nie trafia w ten kawałek, który jest na tyle duży, że nie sposób go pominąć. To mam ochotę tak palnąć i krzyknąć, bo przecież to jest takie proste. i tu muszę się powstrzymywać, bo mam tylko na to ochotę, ale trzeba zacisnąć zęby i do przodu. Nie zawsze się udaje. Zdarza się, że z irytacją, bez unoszenia głosu, wyrwie mi się dziecko, zacznie jeść wreszcie normalnie. Biorę widelec, nabijam sama i podaję, bo już nerwy mnie biorą. Tak jest z takimi dziećmi. Bardzo chcą, bardzo pragną, bardzo się starają, no ale nie potrafią. Ale przecież, a też sobie odpowiada na końcu na pytanie, ale przecież liczą się też te chęci. To są trudne sytuacje. Jak tutaj strategię zbudować, panie Janie? Mi się wydaje, że no ja jestem tutaj nie, na pewno no ale, niekompetentny. Ale ja rozumiem. Ale, tak, natomiast nie doznałem... ale z zewnątrz, z wysoka, jak pan patrzy, bo poznał pan strategię pracy, życia na bardzo wielu poziomach, więc no, może znałem, coś tak się składa. Przyda się, nie, pani to znaczy, Ani. Ja muszę powiedzieć, że na pewno trzeba znaleźć, zwłaszcza w takiej sytuacji, bo akurat tak się składa, że po pierwsze mam znajomych, którzy właśnie mają też autystyczne dziecko i jest to naprawdę, jestem pełen podziwu dla ich wysiłku, a również znam parę osób, nawet więcej niż dwie czy trzy, które zajmują się autystycznymi dziećmi. Także jest to również praca, ja muszę powiedzieć, że no, byłoby to wielkie wyzwanie dla mnie na pewno też, żeby w jakiś sposób zachować własną równowagę w momencie, kiedy no, prawda, ma się do czynienia z dziećmi autystycznymi. I tutaj ja tylko co mogę powiedzieć... Obowiązkowo czas dla siebie? Absolutnie. Ja uważam, że w jakiś sposób i ta osoba, o której mówię właśnie, znalazła sobie właśnie trochę też takich technik medytacyjnych i po prostu, żeby mieć to odskocznie, żeby mieć czas dla siebie, żeby właśnie się wyciszyć. Po prostu, żeby życie nie było katastrofą. Żeby życie nie było katastrofą, bo przecież jest to bardzo trudne życie. Ja muszę powiedzieć, że no podziwiam właśnie osoby, które zajmują się, bo oczywiście to może dotyczyć dzieci, to może dotyczyć czasami rodziców, prawda, z Alzheimerem i no takich przykładów też chyba wszyscy znamy trochę. Także są różne przypadki i teraz właśnie osoby, które słuchają może i które czasami mówią, a tu ja mam trochę nadwagi albo mam coś tego, to niech sobie pomyślą o tych osobach właśnie jak ta tutaj pani La, która ma tego typu problemy na co dzień, dzień w dzień, godzina w godzinę, prawda? I one się nie skończą. Ona może tylko się zmienić. Ale ten mail jest trochę bardziej nawet pozytywny, bym powiedział, niż część z maili o problemach, które tak na dobrą sprawę właśnie nie są, jak się zastanowić, prawdziwymi problemami. Dlatego o tym trzeba pamiętać i o tym trochę tak zaczynaliśmy. I jeszcze Łukasz na koniec. Zwolniłem się. I teraz chcę sobie poradzić, bo nie mam tej następnej pracy i nie mam też tej codziennej aktywności, do której byłem przyzwyczajony. No to jak sobą pokierować, pyta pan Łukasz. No właśnie jest to dobry czas, żeby się zastanowić troszkę nad sobą przede wszystkim i żeby się zastanowić nad tym, czego się trochę tak w życiu chce. Także tak ja zmieniałem pracę. No, nie, naprawdę się chce, tak, dlatego, że znowu z jednej strony strata pracy czy odejście z pracy jest na pewno dużym stresem, ale z drugiej strony właśnie jest to z kolei, spójrzmy się pozytywnie. Nie? Ja w życiu zmieniałem też więcej niż kilkakrotnie pracę, czy w ramach nawet jednej firmy zmieniałem funkcję. I jest to wyjście z pewnego no, komfortu, który się miało dotychczas. Ja mówię komfortu, czy komfortu rozumianego jako sytuację, którą znamy, prawda? I jest to nowy rozdział w życiu, więc to... Nowa przestrzeń do zagospodarowania. Jest to nowa przestrzeń, jest to coś, co można powiedzieć właśnie oferuje możliwości i może można wybrać nawet lepiej niż tą poprzednią pracę. Ale wie pan, no na polskim rynku nie ma tak pracy. Jak gdzieś tam pan, jak nie w jednym kraju, to w drugim kraju pan sobie znajdzie tę pracę. To albo tak. Jeszcze gdzie indziej pan pojedzie. Nie. To ja muszę powiedzieć, że wszystko jedno, czy to jest cały świat, czy to jest jeden kraj. Pracę z jednej strony można szukać pracy, również pracę można stworzyć, prawda? To znaczy, jak się spojrzy, ile wyrabiają w Polsce właśnie małe, średnie przedsiębiorstwa, jak ludzie są jednak, właśnie no mamy tą całą otoczkę administracyjną, biurokracyjną, podatkową i tak dalej, która na pewno nie sprzyja rozwoju przedsiębiorczości. To może nie jest temat na drugą godzinę w nocy, ale na pewno z punktu widzenia właśnie słuchacza ja bym się również zastanowił, czy jest coś, co samemu, czy razem z kolegami, zamiast szukać pracy, czyli szukać stanowiska, po prostu zastanowić się, czy kompetencje, czy jakieś doświadczenia, które się ma, czy mogą posłużyć do tego, że się po prostu no trochę skoczy na głęboką wodę, tylko jak to się mówi, należy się najpierw upewnić, czy woda jest w basenie, prawda, zanim się skoczy, ale to trzeba po prostu no, podejść pozytywnie do tego, na tym się świat nie kończy. Nie? Zastanawiał się pan kiedyś, czego panu brakuje w życiu? Czy to jest niewłaściwe pytanie do takiej osoby jak pan? Nie, to znaczy, to jest zawsze właściwe pytanie, bo każdy z nas, ja to samo, co pewien czas zadaję sobie pytanie, czy jestem tak troszkę na dobrej drodze. Natomiast ogólnie uważam, że w każdej sytuacji, tak jak ja staram się zawsze brać pozytywne aspekty życia, nawet jak czasami to one nie są widoczne, ale można je znaleźć i poszukać. I sądzę, że w sumie udało się mi osiągnąć pewną harmonię wewnętrzną i również zewnętrznym w świecie, który się ciągle zmienia, prawda? I bez walki. I bez walki, absolutnie, ale z pewną dyscypliną. Tak, dziękuję serdecznie. Jan Gliński, dziękuję elektronik, również. Doktor fizyki, etnograf. Amator. Tak, od 40 lat ćwiczący. Sztuki zdrowia. Tai Chi. Tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za spotkanie, za to, że pan znalazł dla nas czas. Dziękuję państwu. Za tydzień też będzie ciekawie. Maju Baju, czyli Monika, tutaj pojawi się w studiu Trójki, ta, która napisała książkę właśnie Maju Baju. No i ona też podróżuje. Podróżuje i pracuje ciężko. Zobaczymy, jak